Minęła 16, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu w popołudniu, 1 maja, we wtorek, a czas na audycję popołudniową. Zaczynamy od serwisu Romuald Wójcik. W unijnym budżecie po 2020 roku nie stracimy tak wiele, jak przypuszczano. O szczegółach już za chwilę. Ochrona ludności cywilnej i przestrzeganie prawa humanitarnego to najważniejsze zadania dla Polski kierującej od dziś Radą Bezpieczeństwa ONZ. Więcej bezpłatnych leków dla seniorów i nowe terapie dla chorych na raka na nowej liście leków refundowanych. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, Polska nie ucierpi mocno na cięciach w unijnym budżecie po 2020 roku. W ubiegłym tygodniu mówiło się nawet o kilkudziesięciu miliardach euro, mniej dla naszego kraju. Jak dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, Beata Płomecka, wydatki na politykę spójności zostaną ograniczone o 10%, a na rolnictwo o 5%. Tak ustalono podczas ostatnich unijnych rozmów. Eurodeputowany Ryszard Legutko w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że takie negocjacje dotyczą interesów wielu państw i nie można się spodziewać przyjęcia skrajnych postulatów. Powiązanie funduszy z kwestią tak zwanej praworządności to sprawa niezwykle skomplikowana i bardzo trudna do udźwignięcia. W obecnej sytuacji spowodowałoby to zbyt wiele złej krwi. Chodziło m.in. przecież o cięcia wspólnej polityce rolnej. No więc właściwie stało się to, co można było przypuszczać. A Polska tutaj jest też istotnym podmiotem. Z kolei Ryszard Żółtaniecki z Kolegium Civitas mówił w TVP Info, że brak pieniędzy spowoduje, iż Polska stanie się płatnikiem netto we wspólnocie. Jesteśmy w trakcie Brexitu, więc kilkanaście procent w budżecie będzie mniej pieniędzy. Musimy się przygotowywać do tego, że już niedługo staniemy się płatnikiem netto. Przyzwyczailiśmy się do tego, że z tej Brukseli zawsze będzie jakaś nadwyżka, że będziemy mniej wpłacać niż otrzymujemy. Konieczna jest pewna pieczołowitość, staranność i konsekwencja, żeby te pieniądze wykorzystane były systemowo. Projekt budżetu po 2020 roku Komisja Europejska przedstawi jutro, a dziś Polska staje na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ. W ubiegłym tygodniu w Nowym Jorku Jacek Czaputowicz mówił, że najważniejsza dla nas jest ochrona ludności cywilnej i walka o przestrzeganie prawa humanitarnego. Minister spraw zagranicznych mówił też o solidarności w Radzie Bezpieczeństwa, która powinna działać na rzecz innych państw i rozwiązywania ich problemów. Główną rolę sprawują ci stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, mocarstwa nuklearne, natomiast nie stali też mają swoją rolę i rola Polski tutaj właśnie będzie teraz realizowana, zwłaszcza w czasie prezydencji. Przyłączamy się do słusznych rozwiązań dotyczących na przykład Syrii, gdzie domagamy się pewnych działań społeczności międzynarodowej, możemy przedstawić nasze stanowisko wobec agresywnych działań Rosji. Nasz kraj będzie przewodniczył Radzie Bezpieczeństwa także latem przyszłego roku. Więcej bezpłatnych leków dla seniorów oraz nowe terapie dla chorych na raka płuc i nerek na nowej liście leków refundowanych, która obowiązuje od dziś. Seniorzy cierpiący na częstsze w ich grupie wiekowej choroby będą płacić mniej, mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech. Na wykładzie bezpłatnych leków dla seniorów znajdzie się wiele substancji czynnych i zastosowaliśmy tym razem trochę inne podejście. Popatrzyliśmy, gdzie wśród tych leków, które w tej chwili zostały ocenione jako te posiadające wartość, te, które znajdują się na liście refundacyjnej, gdzie seniorzy dopłacają najwięcej. W ramach programu wprowadzono także nowe leki na chłoniaka oraz leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona. Zapowiedzią demontażu pomnika katyńskiego w Jersey zaniepokojeni są nowojorscy polonusi. 11-metrowy monument ma trafić do magazynu, a w tym miejscu powstanie park. O szczegółach Małgorzata Kałuża. Lokalna Polonia o tych planach dowiedziała się z gazet. Polonusi protestują. Zdaniem Polonii po wybudowaniu parku pomnik powinien wrócić na swoje miejsce. Przedstawiciel władz miasta James Solomon przyznał, iż sprawa nie była konsultowana z przedstawicielami Polonii. Radny Rich Baggiano nie kryje oburzenia, że taką decyzję podejmuje się bez konsultacji z fundatorami pomnika. O planach dewelopera Mike'a DeMarco, zarządzającego placem, na którym stoi pomnik katyński, poinformował lokalny dziennik Jersey Journal. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Słoneczna i gorąca majówka, zwłaszcza we wschodniej połowie Polski. Im dalej na zachód od Wisły, tym więcej chmur i chłodniej. 15 stopni tylko w Zielonej Górze, ale za to 27 w Rzeszowie i Przemyślu. Tam też najsilniejszy, choć gorący wiatr. Na Suwalszczyźnie i Mazurach, no tutaj nie popływamy, wiatru jak na lekarstwo. Ale niech to wszystko Państwa nie zmyli. Chmur będzie przybywać, bo tworzyć się będą fronty burzowe. Już grzmi w pasie między Warszawą a Łomżą i w okolicach Białegostoku. Nocą padać i grzmieć może jeszcze na północnym wschodzie, a nad ranem na południowym zachodzie przybędzie chmur i zacznie dla odmiany kropić. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak

jak pogodno, to pogodno. A to akurat prawda, naszej pogody zazdrości nam pół Europy co najmniej, zwłaszcza Hiszpanie i Włosi. Tak gdy patrzy się na mapę pogodową, no bywa tak. Wyludniły się ulice, zaludniły się parki, ogródki i place i bardzo dobrze. Zapraszamy do Trójki. Pozostaje tylko pytanie, czy kilka dni wolnych od pracy wystarczy, żeby porządnie wypocząć? Ewa Dudzińska zapytała o to ekspertów. Wielu z nas pewnie zna odpowiedź na to pytanie, bo potrafi odpoczywać na co dzień. Pan to tak chyba nie rekreacyjnie, tylko regularnie jeździ. Normalnie to jest tak, jak się czyści zęby. Każdego dnia czyścimy zęby. Czy to rower, czy długi spacer, szybki spacer. Jak to zrobić, żeby to ciało jakoś tak w ogóle poczuć? Pan tego nie rozumie, ale jak my siedzimy za biurkami, pokurczeni tacy w tych samochodach, no to dobrze by było ten czas wykorzystać, ale zakwasów nie chcemy. Chcemy to zrobić mądrze i pan nam znajdzie na to receptę. Jeżeli jedziemy już na ten wyjazd, warto byłoby albo wyjść na rower, super dotlenienie. Trener osobisty Przemysław Wąsak. Albo pójść na spacer, można nazwać to power walkiem, czyli nie iść na spacer i oglądać domy dookoła i widoczki, tylko naprawdę iść na mocny marsz i wtedy będzie to lepsze dotlenienie, jakieś uruchomienie układu kardiowaskularnego, układu naczyniowo-krwionośnego. Jak już nadchodzi ten wolny czas, to jednak lepiej go zaplanować. Psycholog dr Ewa Jarczewska-Gertz, SWPS. Dlatego, że w momencie, kiedy my sobie powiemy, to sobie tak pobędę po prostu, potrwam, prawda? Okazuje się nagle, że nas to męczy, wcale nie wypoczywamy, tylko jeszcze siedzimy i się na siebie denerwujemy dodatkowo, że nic nie robimy i że to takie niekonstruktywne i że bez sensu, prawda? Pod koniec dnia czy tych dni wolnych okazuje się, że wcale nie jesteśmy tacy wypoczęci takim nieróbstwem. Wracamy jeszcze bardziej zmęczeni. Społeczeństwo się zmienia na lepsze. O, jak miło to słyszeć. No, ja tu biegałem w tym parku 15 lat temu, to ja i może dwie inne osoby i to było wszystko. A teraz każdego dnia w parku widać osoby różnego wieku, się ruszają. Rekreacja to nie jest takie sobie pociąganie nogami. Jakiś wysiłek na miarę możliwości, ale jednak. Rekreacja to jest wszystko, co robimy na łonie natury, zgodnie z tym, do czego nasze funkcjonalne ciało zostało stworzone. Pójdziemy pobawić się schowanego z dziekami, przebiegniemy te 100 metrów, żeby się schować za drzewem, to też będzie jakiś rodzaj rekreacji. To będzie jakaś aktywność fizyczna dla naszego ciała, która dla jednej osoby nie będzie żadnym wysiłkiem, a dla osoby, która siedzi cały czas przy biurku, będzie gigantycznym. Jesteśmy trenerami. To co radzicie młodym chłopakom? Jak najwięcej ruchu podczas czasu wolnego, przebywania na świeżym powietrzu, jak najwięcej. Ale to wszystko dzisiaj jedno, jaki ruch? Cokolwiek. Kiedyś dzieciaki sami sobie wymyślali zabawę w berka, były trzepaki, była piłka, była koszykówka, siatkówka, gumy. Dzisiaj jest tablet. Jedni mają 3 dni, drudzy 4 i szczęściarze mają tydzień, żeby szybciutko się zregenerować. 4 dni lub tydzień to wcale nie jest mało. Oczywiście, że tak. Po pierwsze, zmieńmy sposób myślenia, że fantastycznie, że mamy długie weekendy i trochę wolnego, ale starajmy się także nie odkładać tego wypoczynku na później, bo my możemy nie dociągnąć, możemy po prostu nie dożyć. Z Polakami, z ekspertami na temat odpoczynku rozmawiała Ewa Dudzińska. Dla tych, którzy nie zdążą wypocząć, też mam dobrą wiadomość. To ta grupa wróci z przyjemnością do pracy w poniedziałek. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. To grupa T-Love oczywiście. W audycji popołudniowej, tak patrzę na liczbę badań, jakie w nas skierowano przed majówką, no jest tego sporo. Myślę, że statystycznie co drugi, trzeci z nas został przebadany przez jakąś agencję badawczą. No i tak na przykład przebadano nas pod kątem zakupowym. Majówka oczami Polaka. No i tutaj z agencji badawczej Nielsen wypływają wnioski, może jeden oczywisty, że jeśli chodzi o zakupy, to pod kątem majówki tutaj króluje kiełbasa. To żadne zaskoczenie, ale pojawia się też ciekawy konkurent. Polacy szukają ciekawej alternatywy. No i tutaj ser Camembert na grillu też się sprawdza. Ale jeszcze ciekawszy punkt kryje się dalej. Otóż, uwaga, przepadamy wprost za dressingami, które kupujemy przed majówkowymi wyjazdami. No cóż, być może komuś takie oto menu pasuje do stroju i dlatego to jest wolny wybór, wolny kraj. 23 minuty po godzinie 16. Kupujemy też więcej piwa bezalkoholowego. Choć jest w tym pewna pułapka i o tym będziemy kierowcom przypominać, zwracać uwagę. A o tym, jak oceniamy swoje szanse, już za chwilę opowiemy. 23,5 minuty po 16 teraz. Można też napisać 71335, SMS-em oczywiście. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. W ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryzionej. Najpierw T-Love, teraz Kazik. No, mocni kandydaci. Jutro Top Wszechczasów, Polski Top Wszechczasów, 11 edycja. No i będzie się działo. Proszę słuchać, proszę być z nami. No, dla jednych to będzie przedłużona siesta, a przy okazji i fiesta. Tak to będzie jutro wyglądało na naszej antenie. Dziś sięgniemy sobie po tych wykonawców, na których mogli Państwo głosować. Głosowanie już zakończone. Ja wiem, ale nie powiem. Nie wolno. 26 minut po godzinie 16. Czym my to mieliśmy się teraz zająć? A poważnym problemem. Zapraszamy do Trójki. Bo oprócz tego, że kupujemy piwo bezalkoholowe, to jednak na majówce częściej niż zwykle sięgamy po napoje wyskokowe. Nic dziwnego, że według badań brytyjskiej firmy Alcosense aż połowa kierowców w Polsce może być któregoś wieczoru w ten długi weekend nietrzeźwa. Niestety, te same badania pokazują, że nie mamy przy tym pojęcia, jak długo trzeba odczekać, zanim znów będziemy mogli bezpiecznie zasiąść za kierownicą. Nasz reporter zapytał o to zawodowego kierowcę Marcina Kozłowskiego. Po jakiej ilości alkoholu, jak długo trzeba odczekać, żeby można było jechać? To jest na pewno 12 godzin. Po 12 godzinach, tak żeby czuć się bezpieczniejszy. Zależy od swojej wagi, od ile się zjadło. No dużo jest czynników wpływających na to. Zadaliśmy polskim kierowcom proste pytanie. Hunter Abbott z firmy Alcosense. Wypijasz 5 piw między 21 a 23. O której godzinie możesz rano bezpiecznie wsiąść za kierownicę? My wiemy, że statystycznie najszybciej można to zrobić po godzinie 10 rano, ale nasi badani w ponad 40% chcieli wsiadać do auta dużo wcześniej. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nie, tutaj jakby ja nie mam żadnych dylematów, jeśli o to chodzi. Mój znajomy też mu się wydawało, że wszystko jest okej. Rano wstał, wsiadł samochód, miał kontrol i niestety zabrano mu prawo jazdy. Dobrze, nabierze pan powietrza z odległości 2 cm jak świeczkę, z całej siły. Dziękuję. Zielona lampka, wszystko jest okej. Okay. Na pewno jest ten problem. Ilona Butler z Instytutu Transportu Samochodowego. Bo muszę sama się przyznać, że wiele lat zajmując się tą problematyką, miałabym sama trudności, żeby dokładnie określić, ile czasu muszę pozostać poza kierownicą samochodu. A to z tego powodu, że na szybkość spalania alkoholu w organizmie, czy szybkość wchłaniania alkoholu do organizmu wpływa tak wiele czynników, że trudno nam jest po prostu je wszystkie wziąć pod uwagę. Dlatego potrzebne są informacje na opakowaniach, kwestia ilości alkoholu, ile porcji standardowych alkoholu zawiera opakowanie. Krzysztof Brzuska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To jest istotna wiedza, z której można skorzystać, ale warto pamiętać o tym, że pijący alkohol nie liczą, ile go piją, bo bardziej zastanawiają się nad tym, jak się czują. Byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy widziałem, że ktoś po alkoholu wsiada do samochodu. Starałem się jakby to zaadresować, ale bez jakiegoś większego powodzenia, bo była silna grupa, która jednak jakby chciała, żeby ten samochód ruszył z miejsca, powiedzmy. Generalnie wasi kierowcy są ostrożni, ale trzeba ich ciągle edukować i ostrzegać. Polska ma przecież jeden z najsurowszych dopuszczalnych limitów alkoholu we krwi, 0,2 promila. To 1/4 tego, co u nas w Wielkiej Brytanii. 0,2 promila to praktycznie jest zero, dlatego że zostało wprowadzone to z uwagi na niedokładności pomiarowe urządzeń. Co istotne, po prostu nie wolno doprowadzić do sytuacji takiej, w której traci się panowanie nad ilością wypitego alkoholu. A dzień przed jazdą po prostu najlepiej nie pić. Rozwiązanie jest stworzenie urządzeń niezbyt drogich, ale jednak w miarę dokładnych, które nam pokazują aktualny stan stężenia alkoholu we krwi. Takie policja na przykład ma w tej chwili, które pokazują, jesteś albo nie jesteś pod wpływem. Myślę, że to dla nas wystarczy. Natomiast na pewno nie na zasadzie liczenia na palcach. Bo jeżeli ktoś wypił, to trudno, żeby te jego obliczenia były precyzyjne. Na rynku są dostępne alkomaty i alkotesty. Te pierwsze to, właściwie te drugie, to urządzenia jednorazowego użytku i trzeba uważać na ich jakość. W przypadku alkomatów, czyli urządzeń wielokrotnego użytku, nie bez znaczenia jest ich cena. Im droższe urządzenie, tym bardziej dokładne. No, taki jest wniosek. A oto jak długo otrzeźwieje się po spożyciu alkoholu, pytał Kuba Witkowski. Także polska policja na swojej stronie przypomina, że nawet kilkugodzinny sen nie gwarantuje dobrej dyspozycji do prowadzenia pojazdu i radzi, by przyjechać do komendy i komisariatów policji, aby zbadać swoją trzeźwość. I proszę się tego trzymać. Policja sama zachęca. Skąd ten dzień, że nie pod skórą ciosy w splot? Pożar w komorach, długo trąk. Skąd ten dzień? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod pobieg, Christy kurz. Skąd ten wir? leciu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić zaszło ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir, bomby i kule, śladu krwi? Krzyk rewolucji, noże z ust, skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Tak, powietrze na pewno dobrze zrobi. Spanie na świeżym powietrzu zrobi jeszcze lepiej. O tym powiemy jeszcze sobie w popołudniowej audycji dziś. Oczywiście precyzując sprawy, bo niektórzy być może już majówkę rozpoczęli, do tego komisariatu, by zbadać swoją trzeźwość, najlepiej zostać podwiezionym. Nie jechać samemu. 32 minuty temu minęła 16 i to jest świetna pora, by przypomnieć kilka słów o pogodzie. Bo faktycznie aura dopisała w tę majówkę. Niektórzy nie wierzyli, ale tak się stało. No ale dziś możliwe burze i proszę uważać. Na razie grzmi w północno-wschodniej części Mazowsza, na południu Warmii i Mazur oraz na Podlasiu. Tak to wygląda, ale te fronty mogą tworzyć się znienacka i gdzie? Wiadomo, gdzie nie gdzie. Nocą padać i grzmieć może jeszcze na północnym wschodzie, a nad ranem na południowym zachodzie przybędzie chmur i zacznie kropić. Uwaga, chłodna noc przed nami, od 4 do 5 stopni na północnym zachodzie, 9 w centrum, 12-13 miejscami na południu i południowym wschodzie. Do tego wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, zmienny, a w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Aura dopisała, ale ci, którzy optymistycznie pojechali nad Bałtyk z parawanami, no to muszą tych parawanów użyć niestety. Ale podobno się opalają. Twardo. Chociaż bikini to raczej ocieplane bym proponował. morzu mieszkasz ty i ja całkiem sam. Tak, Hela też mówi, że jeśli chodzi o telefony, to flauta. Państwo nie dzwonią. 227 trójek. Rozumiem, wypoczynek darujemy dziś, ale można, ewentualnie, gdyby ktoś zechciał, można także napisać, jeśli w cieniu, bo wiadomo, ekran nie wszystko przyjmie, jeśli w słońcu. 227 trójek to nasz telefon, 71335, numer SMS. Flauta dziś także na Mazurach. Tak podpatrywałem przez cały dzień i to mogła być cisza przed burzą. Ten front burzowy zmierza ku północnemu wschodowi. Minął już Łomżę, okolice Białegostoku, no i gdzieś tam w tamtą stronę gna. A w Mazury to wiadomo, pora taka, żeby wyprowadzić łódkę na wodę, no i sobie wreszcie rozpocząć sezon. I tak było na Mazurach, w zasadzie jest od tego weekendu. No i pogoda dopisuje, trzeba więc tylko spakować namiot. Zapraszamy do trójki. No można jeszcze do tego spakować śpiwór, karimatę i można ruszać na biwak. A spanie pod chmurką sprzyja zdrowiu. Wczesna pobudka stymuluje nasz zegar biologiczny i sprawia, że po nocy spędzonej pod gołym niebem czujemy się bardziej wyspani niż w czterech ścianach. Ten weekend byłem właśnie z żoną w widłach Liwca i Bugu, niedaleko Łochowa. W wakacje praktycznie co weekend gdzieś wyjeżdżam i naprawdę jest to bardzo przyjemne i odmienne wrażenie od spania za ścianą, obudzić się w lesie, szczególnie jeżeli weźmiemy płachtę biwakową i otacza nas przyroda i budzimy się z pięknym widokiem. To jest niepowtarzalne, polecam każdemu spróbować. Jest 1 maja, wiele osób wyjechało pewnie na majówkę, może pod namiot. No właśnie, ale czy to zdrowe? Jak przez te 365 dni w roku budzimy się rano i patrzymy w biały sufit, to ten jeden czy dwa dni w roku możemy się obudzić rano i wyjrzeć z namiotu i albo mieć przed oczami góry, albo las. Łukasz Długowski, pasjonat outdooringu, autor bloga Mikrowyprawy. Są też badania naukowe, które pokazują, jak przebywanie w outdoorze wpływa na zdrowie i myślę, że można to zastosować też do spania pod niebem. Japończycy robią takie badania od ponad 20 lat i wiemy już, że to wpływa na obniżenie stresu, na redukcję symptomów ADHD u dzieci, na zwolnienie tętna, generalnie na relaks, rozluźnienie, więc to jest takie relanium, tylko że w zielonej dawce. Jak miałam 8 lat, spałam, no taki był leżak rozkładany, jak łóżko prawie. I nic nie przeszkadzało w nocy? Nie, tyle lat temu to nie było jeszcze takich owadów. A teraz odważyłaby się pani? Oj, chyba nie. Komary bardzo atakują. Kiedyś były trochę lepsze dla nas. A jeszcze światło, dlatego że nie unikniemy wczesnego poranka. To akurat jest zdrowy. Doktor Michał Skalski, psychiatra i ekspert od zaburzeń snu. Dlatego, że wschód słońca i wczesny poranek jest bodźcem stymulującym nasz zegar biologiczny. Także nawet jeśli wtedy wstajemy trochę wcześniej rano, bo jest nie to jest 6, 7, 5, to możemy paradoksalnie być tak dużo bardziej wyspani, bardziej wybudzeni, bo jest to trochę bardziej naturalne. To jest dobrze. Ale nie będą przeszkadzać nam żadne muchy, dzikie zwierzęta w lasach. Wszyscy się boją właśnie tego lasu. Wszyscy się boją, bo go nie znają. No ja jak zaczynałem spać w lesie, to zawsze miałem cykora o to, że a coś mi podejdzie, że coś mnie zje, zaatakuje i tak dalej. No i w sumie był to cykor absurdalny, bo w Polsce nie mamy zwierząt, które nas zaatakują. Wilki się nas boją, niedźwiedzie się nas boją. Jedyne, co nam może podejść pod namiot, to są tak naprawdę dziki w poszukiwaniu jedzenia i jeże. I jeżeli usłyszymy jakieś odgłosy w nocy, to będą właśnie one, ale one przyjdą, poniuchają, poszukają i odejdą. A robaki nie gryzą, ani żadne owady? Na insekty można kupić wszelkiego rodzaju repelenty, czy inne spryskiwane, wcierane. Ważne, żeby dobrze obejrzeć miejsce, w którym biwakujemy, czy na przykład nie ma w pobliżu mrowiska, ale też czy na przykład nie jesteśmy w dołku. To, co mogę poradzić, to weźcie ze sobą zatyczki do uszu i wetknijcie je sobie w uszy przed snem. Załóżcie zaślepki na oczy i rano obudzicie się jak ranne ptaszki. Z namiotem na biwak wybrała się Paulina Kozion. Warto zwrócić uwagę na pogodę. Grzmi także teraz nad kanałem Ostrucko-Elbląskim. Ale pogoda poprawi się i będzie wszystko dobrze. Aha, pogoda nie pokonała gitarzystów we Wrocławiu, ci zaś pokonali kolejną granicę. Rekord Guinnessa na gitarach we Wrocławiu pobiliśmy. 7411 gitar w tym roku. Akurat nie grałem, ale zawsze wspieram wszystkich grających. I bardzo dobrze, serdeczne gratulacje. Pod jakim hasłem upływa majówka? Pytałem o to państwa 227 trójek. Chciałem powiedzieć, że niektórzy na majówkę chyba czasu nie mają. Próby do komunii trwają. Jestem księdzem i tak patrzę przez okno, jak idą na próbę. Także im majówkę niektórym popsuję. Znowu udajesz, że śpisz.

w lodówce chłodzę. Lokatę na upały, jest dobra, 5%. Zaraz zejdę w ogóle. Dzieci mówią, że jest jeden ratunek. Lodziarnia, jestem tam królem. 50 cent, 9 kulek. Nie chcę 30 na plusie. Wolę pogodę na bluzę. Aha, mówić o zimie nie muszę. Wolę pogodę na bluzę. Aha, Ola, rolki i wózek. Ja i Hela rower, podróże. Tadek, treningi na Mazurze. Piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, 14 na plusie. Piwotowie i pogoda na bluzę. Aha. Pogoda na bluzę, tak jest, a lodziarnia? Coś tutaj mi pan raper przypomniał. Jutro w projekcie Tata będzie o lodach. Proszę słuchać po 7.20 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz za 14 minut 17. Ja przepraszam, że tak przy grillu chcę o pieniądzach porozmawiać. Ale to nie małe pieniądze i ważne pieniądze, bo unijne. Zatem przełóżmy karkóweczkę na drugą stronę i o unijnych pieniądzach posłuchajmy w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Unia spodziewa się, że nowy wieloletni budżet będzie o 20% mniejszy. Zatem albo trzeba dopłacić, czego nikt nie chce, albo zredukować wydatki, czego też nikt nie chce. Mówił przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker na progu rozmów o nowych ramach finansowych. Wiadomo zatem było, że hojnie nie będzie. Wiadomo było, że liczba tych, którzy więcej z Unii dostają niż do niej wpłacają, zdecydowanie spadnie. Zadrżało zatem wielu, no bo lepiej mieć niż nie. Ale wydatki na politykę spójności zostaną ograniczone o 10%, a wydatki rolne o 5%. Tylko. Tak ustalili szefowie gabinetów komisarzy podczas wczorajszych nocnych negocjacji. Z lekką ulgą odetchnęli ci, którzy z tych budżetów korzystali. W tym my, Polska. Każdy kraj traci. W Wielkiej Brytanii nie będzie tych 100 miliardów euro w skali 7 lat. To oczywiście zmniejszy cały tort unijny, także kawałek dla Polski. Natomiast no, generalnie ten ubytek będzie znacznie mniejszy niż to, co prognozowano. Komentuje pierwsze informacje europoseł Ryszard Czarnecki. Wstępnie uzgodniono wydatki na spójność w unijnym budżecie na lata 2021-2027 w wysokości 392 miliardów euro. Z kolei polityka rolna będzie finansowana z puli 336 miliardów euro. Ale, bo jest jeszcze jedno ale, to nie koniec rozmów o unijnym budżecie na lata 2021-2027. Połączyliśmy się z Brukselą, tam Beata Płomecka, nasza korespondentka. Witam cię bardzo serdecznie. Cieszyć się, czy zalecać będziemy raczej ostrożność w tym cieszeniu się? Będziemy mówić, że należy poczekać po pierwsze do ostatecznego ogłoszenia przez Komisję Europejską budżetu. To już jutro, ale na tym nie koniec, ponieważ będą jeszcze rozporządzenia wykonawcze do tego budżetu i także będą warunki wykorzystywania unijnych funduszy, kryteria przyznawania unijnych funduszy, a to dopiero pod koniec maja. Z tych informacji, które mam z Komisji Europejskiej po tych nocnych obradach szefów gabinetów unijnych komisarzy, wynika, że rzeczywiście doniesienia są lepsze niż te jeszcze sprzed kilku dni, z końca ubiegłego tygodnia, bo wtedy po pierwsze prognozowane cięcia to były różne symulacje. Ja informowałam o tym, że są różne scenariusze rozpisane w Komisji Europejskiej. Różne symulacje miały też państwa członkowskie. Jeden z nich nawet mówił o tym, że pod koniec tego przyszłego budżetu, czyli około roku 2027, Polska byłaby płatnikiem netto, co sytuacja byłaby nadzwyczajna, bo to Polska by więcej wpłacała do unijnego budżetu niż z niego otrzymywała. Niemniej te informacje były takie, że rzeczywiście cięcia będą bardzo duże. Od 20 do 30%, czyli było w jednym ze scenariuszy było to nawet, że Polska dostanie o ponad 20 miliardów euro mniej w porównaniu z obecnym budżetem. Teraz te widełki zostały zawężone. Teraz już wiemy, jakie są cięcia, jeśli chodzi o ogólną pulę polityki spójności i rolnictwa. Tak jak powiedziałeś, 10% i 5%, ale jeszcze musimy poczekać na te dane dotyczące poszczególnych krajów. Takie różne symulacje są. Jeden z unijnych urzędników mi powiedział, że mniej więcej możemy powiedzieć, że to może być przy zachowaniu obecnych kryteriów zmniejszenie puli dla Polski o prawie 10 miliardów euro. Tylko pytanie, czy te kryteria rzeczywiście zostaną ustalone na obecnym poziomie. I jak wszyscy mi mówili, z którymi rozmawiałam jeszcze w nocy, też dzisiaj rano, to jest lepszy początek dla Polski, niż by się wydawało, ale dopiero początek długich negocjacji. Ale to szacunki i takie automatyczne obliczenia, ale przyjadą przedstawiciele poszczególnych państw, no i zacznie się szarpanina. Kolejny etap, bowiem projekt budżetu przedstawiony przez Komisję Europejską to jedno, a rzeczywiste negocjacje i ustalenia państw członkowskich to drugie. Bo tutaj... na razie mamy tort, a teraz go trzeba jeszcze podzielić. I zawsze to dzielenie tortu wywoływało emocje, zawsze były to spory, a ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza, ta obecna, bowiem budżet będzie mniejszy w związku z Brexitem. Wielka Brytania nie będzie wpłacała już do unijnego budżetu tego nowego około 11, 12, kilkunastu miliardów euro rocznie. Są nowe cele, jest polityka migracyjna, jest polityka obronna. Więc no, gdzieś trzeba ciąć. Z tych najnowszych informacji wynika, że rzeczywiście znaczne cięcia nie są w polityce spójności i w polityce rolnej, ale dotyczą one innowacyjności i badań naukowych. Z prostego powodu, oto nikt się nie będzie bił. Tutaj każdy będzie pilnował własnej koperty narodowej, a to są ogólnounijne programy. Zresztą notabene akurat z tego sektora to najwięcej dostawały pieniędzy duże państwa członkowskie z Europy Zachodniej, które mają infrastrukturę, kadrę naukową, więc... To są cięcia, które są łatwe do zaakceptowania, ale spodziewana jest, tak jak to w przeszłości bywało, tak i teraz, bitwa i ostry spór płatników netto, krajów, które więcej wpłacają niż otrzymują z budżetu, i beneficjentów, czyli krajów, które korzystają z hojnego wsparcia, bo te będą chciały więcej pieniędzy, a płatnicy netto będą przede wszystkim chcieli cięć i jak najmniej wpłacać do unijnego budżetu. W dwóch zdaniach przypomnijmy, polityka spójności to budżet, który ma pomóc wyrównać poziom życia w poszczególnych państwach, a polityka... Wyrównujący różnice w rozwoju regionów w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, tak. Polityka rolna to te dopłaty. Polityka rolna to dopłaty i tutaj akurat obrońcą polityki rolnej był prezydent Francji. W ostatnich kilku dniach, z tego co wiem, było kilka telefonów do Komisji Europejskiej. Sama Komisja informowała o tym, że premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Premier Węgier, dla którego cięcia w ogóle były nie do zaakceptowania, bowiem w jednym ze scenariuszy Węgry miały dostać o prawie 40% mniej, co dla małego kraju i niskiej puli, mniejszej puli zdecydowanie w porównaniu z dużym krajem, no to były znaczne cięcia, więc tutaj była groźba weta, plus prezydent Francji właśnie. Francja korzysta z hojnego wsparcia z polityki rolnej. Emmanuel Macron miał zagrozić, że jeżeli będą znaczne cięcia w polityce spójności, a mówiło się nawet o kilkunastu procentach, prawie 17, ponad 17%, powiedział, że nie zaakceptuje budżetu unijnego. Jest pewien wytrych, to znaczy nie będzie to akurat dotkliwe dla Polaków, ale dla Francuzów może być, bowiem mimo wszystko, choć cięcia w rolnictwie nie są duże, to jednak Komisja Europejska chce zaproponować, żeby jeżeli będą te cięcia, żeby dotknęły przede wszystkim dużych gospodarstw. W Polsce są one mniejsze. Głównie duże gospodarstwa są we Francji i w Niemczech i to one mogą najbardziej być dotknięte tymi cięciami. Natomiast polityka rolna, to też pamiętajmy, to nie są tylko dopłaty dla rolników. Wciąż różniące się, ci na wschodzie i w środkowej Europie dostają mniej niż ci na zachodzie, no to są także fundusze na rozwój obszarów wiejskich i to wszystko jest jak najbardziej chętnie wykorzystywane przez kraje, które mają prężne rolnictwo. To jedno zdanie jeszcze powiedz, kryterium praworządności, o tym się jeszcze mówi? I jeszcze się mówi, bowiem to jest osobne rozporządzenie do unijnego budżetu i z tego co wiem, Komisja Europejska nie zrezygnowała z tego i ono, to projekt rozporządzenia będzie jutro ogłoszony. Co więcej, z tego co ja usłyszałam kilka dni temu, Komisja Europejska rozpisała nawet na kilka etapów ewentualne zawieszanie funduszy i coś, co teraz wydaje się wątpliwe prawnie, jest możliwość uszczuplania koperty narodowej. Ale tu jedno zastrzeżenie. Ta praworządność i to rozporządzenie będzie obowiązywało w nowym budżecie od 2021 do 2027 i same zapisy o praworządności nie warunkują koperty narodowej teraz. Te negocjacje się zakończą i dopiero od czasu obowiązywania nowego budżetu te przepisy dotyczące praworządności, czyli jak nie będzie gwarancji niezawisłości sądów, fundusze będą zabrażane. Beata Płomecka, nasza korespondentka w Brukseli, była ta audycja. Trzy strony świata.